أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نينكو باخو دفتي وقتو نك دجيجين ci téré bi de sharfu du'a min al-kitab wa sunnah. Ci katanu borom bi tabaarak wa ta'ala tay nek fukelel bunt ak juroom ñet batay ci ñaan. Tay ñuy jang an la ya'tadi fi du'a. Ki ñaan bëgguñu mu ëppal ci ñaanam bi muy ñaan. Mo xam ñaan bi day yëkëti kàddoom ci kaw di yuuxu wala mu jéggi dayo ci ñaan bi. Ñaar yépp sharia da koy tere. Sunu borom subhanahu wa ta'ala gërëmu ko te bëgg ko te daf koy tere. Loolo tax mu ne naha rabbuna jalla wa ala anil i'tida'i fi du'a. Sunu borom tabaraka wa ta'ala mooy ki nga xam ne moonu tere ñu jéggi dayo ñu jalgati ci ñaan. Buñ koy ñaan moom mooy sunu borom. Moonu moom moonu sant jaamu, moonu sant ñaan. Kon yoon wi mu rëdd, anam wi mu tërale ne nañ ko ñaanee noonu, kenn ku nekk ci ñun war na yell ci ñun. Nga jàng anam boobu ba boo waree ñaan nga bañ a jalgati, nga bañ a jéggi dayo ci ñaan gi nga xam ne moom nga koy ñaan. Loola tax sunu borom subhanahu wa ta'ala mu wax ci suratul araf aaya juróom fukk ak juróom, mu ne ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiya innahu la yuhibbu lmu'tadin. Sunu borom ne ñaan leen seen borom, woo leen ko moom seen borom, ñaan leen ko. Bu ngeen koy ñaan na ngeen toroxlu, na ngeen suufeel seen kaddu, ndax yàlla day bëggul ñiy jalgati. Ku dégg aaya bi dina gis ne borom bi tabaaraka wa ta'ala ndigal la jiital teg ci tere. Ndigal li mooy lan? Mooy ñaan leen seen borom boole koog toroxlu ak suufe suufelu. Tere gi mooy seen borom bëggul kuy jalgati, bëggul ku jéggi dayo, bëggul ku ëppal ci ñaan gi. Loolu moo tax mu ne jaa an nahyu aqbal amri bid du'a. Tere gi moo ñëw ginnaaw ndigal li. Sunu borom dafa joxe ndigal ci aaya bi ba pare bu aaya bi di jeex mu tëje ko tere. Mu ne wa tadullu hadihi almadda ala tajaawuz fi shay, neena li muy tegtal day wane ne jalgati mooy jéggi dayo fi nga waroon yem ci ñaan bi nga ëppal. Mbokk yi, kon ay mbiram a ngi nii, ay anam a ngi nii yoo xam ne wàll yi anam yu mel nii dañoo tere nit ñaane ci, ndax mën na laa yóbbu sax ba nga nekk ab yéeféer wala iyaazu billah. Ñaan ku dul yàlla tàllal ay loxo sa mbindeef lu ñu bind wala ku ñu bind. Suñ ne ku ñu bind dem na ca ku am bakkan am ruu. Suñ ne lu ñu bind dem na ci loo xam ne amul ruu du dund. Ñaar yooyu yépp nag sunu borom ne ku koy def tàllal leen loxo ah ubbi nga bunt ak kéefir. Yal nañ ci yàlla musal. Moo tax fa innahu aazamu anwaayil itida, boobu moo gën a rëy ci buntu, booboo gën a rëy ci buntu jalgati, moo ci gën a tar, ndax daf lay yóbbu ci kéefir. Loolo tax ab jullit war naa góorgóorlu kem talaayal kattanam, xam anam wi ñuy ñaane ba ñaan gi du ko yobbu ci ak kéfir mbokk yi ab julit war na xam anam wi ñuy ñaané mu gor gor lu ci kem talayal katanam bala muy dugg ci kéfir mune amna yeneeni model yo xamne yeneeni façon yo xamne ki ñaan dana ci jéggi dayo yoy tamit dañ ko téré neena bokk na ci su'al ñaan ma la yaliqu bis shakhsi ka talab manazil al anbiya moy nit ki ñaan day ñaan ñaan go xamne mom xamne ne du ko am xamne ne munta nek mu talal yalla loxo diko ñaan masal misal moy mu nan yalla def map yonent ben sahabu tudu abdullah ibn ghaffal dafa deg domam di ñaan nan allahumma inni as'aluka al-qasr al-abyad an yamin al-janna yalla ma ngi lay ñaan nga may ma ci bir al-janna palais bu wex bobu nga xamne bo duggé aljanna ca nday jor lay nek bis mo duggé aljanna yalla palais bo bëgg nako fa qala ay bunayati papa ji neko ay sama dom salillahi aljanna ñaanal yalla aljanna rek wa ta'awwaz minhu minan nar moytul ci mom safara ñaanal yalla aljanna moytul safara lol do nga doyna mo gën nga nek fi nan yalla buma duggé aljanna amna ben palais bu wex bu nek ndey jor yow yalla pale te xam nga ne lolou du nek façon ñaan yi dañ ko téré motax yenen sallallahu alayhi wasallam ne innahu sayakunu fi hadhihi al umma qawmun ya'taduna fi at-tuhur wa ad-du'a dana am ay nit yo xamne bu ndeme ba aljina di waja jeex ay nit danañu feñ ci jamono dañuy eppal ci seeni ñaan dañuy eppal ci seeni lab buñuy lab duñu xam fuñu yem dañuy dugg ci 12 def ci 50 minutes buñuy ñaan duñu xam luñu wara ñaan luñu wara wax ak luñu warta wax yépp ñoñu danañ talal yalla seen loxo diko ñaané nonu kon ñaari façon ñaan yoy dañ ko téré mune wa minha bok na ci batay su'alullahi ta'ala ñaan yalla ma la yajuzu an yas'alahu lo xamne daganul ci ñaan nga talal yalla say loxo diko ñaan ka su'al al mauna ala al hara ala al muharramat yow yalla ma ngi lay ñaan soxna si yalla buma mucc ci mom te du sa jabar lo bëgg diw mi ni mako bëgge yalla buma mucc ci mom lele nga deg ab julit bu naan yalla buma mucc ci ndaw si yalla buma mucc ci yow te takko ko kon bu ngeen de dajé yeen ñaar lu xew kon façon ni ñaan yoy anami ñaan yoy di ñaan lu aram lolu ab julit daf ko wara moy tandiko wartika bi zunub wala ñaan lo xamne boko amé ci ay bakkar la la jëmé ab julit façon ngi ñaan yoy dañ ko téré ab julit mune wa minha bok na ci batay an yas'ala allah ma ulima min hikmatihi subhanahu wa ta'ala annahu la yaf'aluhu ka an yas'ala takhliduhu ila al qiyamah aw an yakuna malakan benen façon ngi ñaan nit bo xamne dañ ko téré xam nga ne li deug deug deug ci xereñ yu yalla yalla du ko def nga ne dang koy ñaan yalla yalla man de ma nga lay ñaan buma dede ba yowmal khiyamati na fi mujjé de xam nga ne lolu man tané yalla ma nga lay ñaan fi ma teud na ma fi sakup khalis fek xam nga ne asaman du taw khalis kon dafa am am mbir yo xamne yalla ma nga lay ñaan def ma malaaka ma am ay laaf dinaaw façon ngi ñaan yoyu dañ ko téré ab julit ndax lolu mëntane lu mëntane lo xamne yalla ci katanam du ko def jarul nga talal yalla ay loxo diko ñaan mu mune wa min al adwan wan an yad'u allah ta'ala bi ghayri tadarru'in wa khushu' kal mustaghni an rabbih mbok yi bok na ci liñu téré ci anami ñaan ñaan yalla ta'ala te toroxlu wo ñaan yalla te toroxlu wo julit buy ñaan dafa wara toroxlu def khushu ragal yalla di ma sakku ci boromam tabarak wa taala yalla may ko lim beug kon bokku na ci mbokk yi façon ñaan yi ñu téré ngay ñaan yalla te do toroxlu wala nga doylu yalla bañ ko ñaan yow do ñaan yalla nga ne man de jarul may ñaan lan lay ñaan luma koy doye lolu mbok julit di ci façon ngi ñaan dañ koy téré ab julit bokku na ci batay an yadu wa ala ahli wa mali wa waladi ngay ñaan di ñaan alkande sa bop di ñaan alkande sa njabot di ñaan alkande ci sa alal waaw leel nga gis kuy ñaan yalla domam yalla nga alku budé mala jur yalla nga torox yalla bo delsi yu démé nonu ab julit da ko wara moytandiku baña ñaan alalam baña ñaan domam baña ñaan ci bopam ayna dé luma fi defati yow yalla yalla nga maray nang yoyu ab julit nako moytandiku muné wayadkhulu kadhalika ad-du'a bit-ta'jil al-uquba fi ad-dunya lélé aussi nga gis ko xamné day ñaan yalla mbugalu aduna yow yalla yalla nga mbugal yow yalla yalla nga maray yow yalla yalla na accidenté ndaysan fekk na ben jigen buñu tuumal ci police guiya jaway indi ko japp ko ñukoy yobbu diko jugé ji mu nan wallahi li ngeen ma wax budé mako def yalla na auto bi accidenté yalla buma gennat yalla na dé ci kasso bi yu démé nonu ab julit du ko ñaan waaw del ñaan rek yalla na yalla léral budé li dëgg la yalla nañu yalla won dëgg lool la ab julit di wax waye yalla na dé yalla na torox té loolu ben bu la ci dal musiba la ci yow du bax sa aduna du bax sa alakhirah kon yu mel nonu mbok julit yi ñi denk suñu bop di len denk ñu moy tandiku wala di ñaan yalla tabaarak wa ta'ala bi ta'jil al-uquba fi ad-dunya ñaan yalla yow yalla de ma ngi sakku ci yow ah ling ma nara mbugal alakhirah mbugal mako fi ci aduna yu deme nonu te yalla mom bari na yermande ñaan ko rek ngeegal mom mo gal nga nan ko rek ma nara mbugal alakhirah mbugal mako fi ci aduna yow kay ne ko yaay borom yermande ji yaatu ji ma ngi sakku ci yow ngeegalu aduna ak alakhirah lol mo gëna bax benen bi bok na ci an yadu ala nafsi bil maut di ñaanal sa bop di wayna di way luma fi defati lolou mbok yi duna sababu shar'i te amul len sabab bo xamne sharia moko santane han wala fitnati din nga japp ne dine ji dafa tegu sa kaw nek fitna lolo tax nga yakamti ñaan sa borom pour mu mbugal la aduna wala mu yak nga yakamti ñaan sa borom pour mu ray la wala mu tek la ay jafé jafé wala mu tek ko sa njabot wala mu tek ko ci sa kaw alal wala say mbok wala dekk bi nga nek mbir yu mel nonu ci ñaan mu nek mbir yo xamne juroom ñaari mbir la tere nañ ko ab julit naka moy tandiku ndax benn bu ci nek sharia mo la ko tere su fekente ne li nga wax amna moy gëm nga yalla gëm nga yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam kon fexel nga teunku ci teggini benen bi ci teggu moy an yabda ad-da'i bi nafsihi idha da'a li ghayrihi bu fekente ne da ngay ñaanal kenen da ngay ñaan di bëgg ñaanalé kenen bala ngay ñaanal kenen ñeekel sa bop ndax kat wala fi neñ bala ngay laax jaay laax lek bala nga ne naam nefa motax ñu ne yaronte bi alayhi salatu wassalam kana nekon na iza zakara ahadan fa da'a lahu bada'a bi nafsihi yaronte bi bu daan wax kenn diko ñaanal bala muy ñaanal koku de jital bopam wa yashidu zalika bi umumi bada'a bi nafsik lolu mu ne woné nako yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena tambali len sen bop kon boy ñaan ñaanal sa bop way ñaanal sa doom ñeekel sa bop way ñaanal sa burum keur ñeekel sa bop way ñaanal njabot ñeekel sa bop da ci tek ñepp nak mu ne lolu ñew na ci alquranul karim ci ñaanu ibrahim dafa ne rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumu hisab yow yalla jéggal ma man ibrahima la de mu ne yow suñu borom jéggal ma man ak sama ñaari wayjur ak julit yépp gis nga kan la jital bopam dok ci tek ñaari wayjurum dok tek julit yépp mu ne ñew na encore ci ñaan rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman ñew na ci alquran ci sar wu ñuy wax suratul hasr aya fukk ba ñaan ba fa yalla di joxe pour ñu ñaanal julit yépp kakoy ñaan dafa ne rabbana yow sunu borom ighfir lana nak ñu jéggal ñun ba paré mu doga wax wali ikhwanina allazina sabaquna bil iman nga tek ci sunu mbokk julit yi nga xamne ñoo ñu jitu ci ngëm mu ñëwaat ba tay wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat même boy jéggalu bakkar sax sa bop ngay ñëk jéggalul nga daal ci tek julit yi kon mbokk julit yi ci teunk bu gaaw tay bi iznillahi tabaarak wa ta'ala li moy sunu dars su ko defé ñuy yamale ko fi ñu bayi len inshallah ngeen jël benen buntu bi te moy laccé yek namanté ku yek jéggelenté yek ziyaranté yi ñu ñaan sunu borom jalla jalaluhu azza kamaluhu yalla nangul len assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.